Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanuit de Gaza-strook zijn opnieuw raketten afgevuurd op de Zuid-Israëlische stad Ashkelon. Volgens de krant Haaretz zijn daarbij geen doden of gewonden gevallen. Ook in Tel Aviv ging het luchtalarm weer af. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, en de Republikeinse senator Mitt Romney zijn nu in Tel Aviv voor een ontmoeting met de Israëlische president Herzog om hun steun uit te spreken voor Israël. Zij zijn volgens de Jerusalem Post naar een schuilkelder gevlucht. En de hele dag zijn er ook al beschietingen over en weer in het noorden bij de grens met Libanon. Bij een raketaanval viel in Noord-Israël een dode. En sinds de Israëlische luchtaanvallen vorige week begonnen zijn nu 2670 mensen gedood in de Gaza-strook, melden de Palestijnse autoriteiten. Het dodental is daarmee sinds vanochtend opgelopen met ruim 120. Ook Israël heeft het dodental naar boven bijgesteld. In een week tijd zijn volgens een woordvoerder van de regering ruim 1400 mensen gedood door terroristen van Hamas. Ruim 120 mensen zijn ontvoerd. In het zuiden van Gaza komt nog geen water uit de kraan. Enkele uren geleden zei de Israëlische minister van Energie dat de toevoer van water naar het zuiden van de Gaza-strook zou worden hersteld. Maar dat is volgens Palestijnen en hulpverleners in Gaza nog niet gebeurd. Israël stelde aan het begin van de week een volledige blokkade in. Daarmee werd de aanvoer van water, voedsel, elektriciteit en brandstof naar Gaza gestaakt. De Azerbeidzjaanse president Aliyev heeft de vlag gehesen in de hoofdstad van Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Vanaf nu heet de stad Gankendi. Azerbeidzjan wist vorige maand na een korte oorlog de controle te krijgen over het betwiste gebied. Veel van de etnisch Armeense inwoners zijn de enclave ontvlucht, waardoor Stepanakert in een spookstad veranderd is. Vanaf 1 januari houdt de zelfverklaarde republiek Nagorno-Karabakh op te bestaan. De Azerbeidzjaanse regering had dit geëist van de Armeense separatisten. Kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft voor de tweede keer dit jaar een boek van zijn hand De Gouden Status zien krijgen. Van zijn boek Meester Kikker zijn sinds het uitkomen in 1996 75.000 exemplaren verkocht. Goed voor het predicaat goud. Eind september bereikte ook het jeugdboek Ravelijn de grens van 75.000 verkochte boeken. Paul van Loon schrijft al meer dan 35 jaar boeken voor kinderen. Hij is vooral bekend om zijn griezelverhalen. Het weer. Vanavond valt langs de kust nog een enkele bui. In de rest van het land droog bij een graad of 5. Morgen vrij veel bewolking en buien langs de kust. Alleen in het zuiden schijnt de zon en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het zorgsysteem in Zeeland loopt tegen zijn grenzen aan. Dat betekent dat mensen in de gang liggen of dat de wachtkamer tot in restaurant van het ziekenhuis uitpelt. Pointer, live vanuit Vlissingen. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. En we hebben ook wat vermaak vanavond. De band Smaakstof speelt straks voor ons. Ja, Straks meer van Smaakstof. We hebben gisteren nog het regionale Songfestival gewonnen. Dus we hebben hier wel even wat ontspanning van hoog niveau zometeen. We zaten hier de hele maand in deze ruimte aan de Walstraat in Vlissingen met onze tijdelijke redactie, de Pop-Up. Daar konden mensen langskomen om tips te geven, hun verhaal kwijt te kunnen. En de Zeeuwen blijken veel kwijt te willen. En een van de belangrijkste kwesties die hebben we eruit gepikt, dat is de verschraling van de zorg. Maar dus ook heel veel andere tips. Hans van Dijk, jij was een van de redacteuren die hier heeft gebivakkeerd. Ja. Wat kwam er zoal binnen aan verhalen? Nou, er zijn ongelooflijk veel tips binnengekomen. Veel mensen die het hebben gehad over het toerisme. De overlast van het toerisme, de leefbaarheid. Aantal tweede woningen in dorpen die aan de kust liggen, die zijn enorm. Dus die staan vaak leeg in de winter. Ja. En dan krijg je een beetje een kaal dorp. En dat is niet echt prettig om te wonen. Nee, dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Ja. Ja. En daar is een tv-uitzending ook uit voortgevoerd. Ja, het ging met name over de vakantieparken die zich steeds maar uitbreiden. En dat zien veel mensen ook niet echt als een goede ontwikkeling. Dus daar kwamen veel mensen over klagen. Ja. En dat was geloof ik ook een van de drukste pop-ups die we tot nu toe hebben gehad. Hè? Want we zijn Heerlen geweest, Almelo, Ede, Emmen. Ja, er zijn meer dan 70 tips binnengekomen. Een aantal daarvan zijn we eigenlijk nog mee bezig om dat verder uit te werken. Ja. Omdat dat echt wat meer research vraagt nog. Maar dat was een heel waardevol pop-up deze keer. Ja. Er waren ook best veel verhalen bij waarvan we dachten, hier moet eigenlijk een lokale politicus even op reageren. Nou, dat zou heel mooi geweest. We zijn in de buurt, dus kom langs. Nou ja, kijk, in die zin heeft ook deze pop-up een record gebroken. Namelijk bijna geen enkele bestuurder, geen wethouder, geen burgemeester die wilde aanschuiven. En dat is toch wel heel opmerkelijk. Nee. Want het begon ook al slecht, hè? Want we hadden een debat hier en daar hadden we ook een burgemeester voor uitgenodigd en die zegt ook op het laatste moment af. Ja, en dat is toch wel opmerkelijk. Want alle andere pop-ups waar we hebben gezeten door het land, hè, in Almelo of in Heerlen of in Ede, overal schoven de bestuurders aan. Ja. En hier gelukkig alleen provinciale bestuurders. Ja. Goed, we gaan naar de zorg. En uit alle tips blijkt dat Zeeland een provincie is waar de toegang tot de zorg flink onder druk staat. Het meest moeilijke vind ik van een maatschap, dat een stuk of drie artsen erin zitten en je weet niet wie je krijgt. Dat is echt vreselijk. Dan moet ik de arts, dan moet ik dus het ziekenhuis bellen. Of die hier naartoe kunnen komen. Er is dan geen arts. Ja, kilometers maken. Langer moeten wachten. Ik bedoel, de bereikbaarheid wordt dan, waar gaan we naartoe? Het volgende dorp? Kijken, op het begin kijken we naar de eerste lijnzorg, dus de toegang tot huisartsen, tandartsen. We gaan ook naar de situatie op de spoedeisende hulp kijken. En tenslotte gaan we praten over mogelijke oplossingen voor Zeeland. Dat doen we vanuit die pop-up redactie in Vlissingen. En de hele uitzending is hier bij mij aan tafel. René Smit, hartelijk welkom. U bent bestuursvoorzitter van Zorgzaam. Dat is onder andere het ziekenhuis in Terneuzen. En u bent ook betrokken bij de Zeeuwse Zorgcoalitie, die gok ik zomaar, ook naar oplossingen zoekt voor dit nijpende probleem. Hoe groot is het probleem eigenlijk als je alles zo laat zoals het nu gaat? Wat gaat er dan gebeuren? We hebben nu al een tekort aan mensen, 5%. Factures die we niet kunnen invullen. En we verwachten dat we 7500 mensen tekort komen. Er werken nu 30.000 in de zorg. Dat moet groeien naar 37.000 mensen. Ja. Dat is 20-25% meer, doordat er meer zorgvraag komt. Mensen worden hier ouder. Maar we hebben die mensen niet, omdat de jonge mensen hier niet blijven en weggaan. Ja. Dus dat is de grote vraag. Dus van twee kanten wordt het probleem alleen maar groter. Juist. Ja. En wachten en op je handen zitten helpt niet. Naar Den Haag kijken helpt ook niet per se. Nee. Daar moeten we zelf wat aan doen. En dat is in die coalitie aan de orde. En wat dat betreft is Zeeland misschien ook wel interessant, omdat vergrijzing krijgen we natuurlijk overal. Maar ontgroening, dus dat er minder jonge mensen beschikbaar zijn, ook. Hè? Dus Zeeland loopt daarin vervelend genoeg voorop. Wij lopen daarin voorop. En dus we moeten hier als eerste die feiten onder ogen zien en kijken wat we eraan kunnen doen door de zorg op een wat andere manier in te richten. Ja. En ook te voorkomen voor een deel dat mensen bij de dokter komen die daar niet thuis horen, omdat ze eigenlijk op een ander probleem hebben dan ze bij de dokter proberen uit te leggen. Kunnen. Ja, ja. Laten we eens kijken naar die huizartsen. Hè. Alle huizartsen die in Zeeland werken nu, daarvan gaat binnen nu en 5 jaar zo'n kwart met pensioen, blijkt uit onderzoek waar we zo meteen verder over praten. Er zijn dus veel nieuwe huisartsen nodig, maar zijn die er? Verslaggever Hans van Dijk ging naar Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen. Daar dreigt de laatste praktijk binnenkort zijn deuren te sluiten. Het meest moeilijke vind ik van een maatschap dat een stuk of drie artsen erin zitten en je weet niet wie je krijgt. Er is dan geen arts. Dan moet ik de arts, dan moet ik dus het ziekenhuis bellen. Patiënten maken zich zorgen omdat de huisarts in hun dorp wil gaan stoppen. We rijden visite met huisarts Marcel Duizens. Samen met zijn vrouw, die ook huisarts is, heeft hij een praktijk en huis. Zo doen wij onze visites. Dus u gaat nu visite rijden, maar dan niet met de auto, maar met de fiets. Ja, dat gaat hier sneller dan met de auto. We rijden nu door Biervliet. We gaan hier naar rechts de Noordstraat op. Ja. En naar wie gaan we toe? Nou, we gaan naar een meneer die nogal geïsoleerd hier in Biervliet woont. En waar ik iedere week toch wel even langs moet om een praatje te maken. En die man die komt normaal gesproken niet naar het spreekuur? Nee, want dat is hem te onrustig. Er zitten veel mensen in de wachtkamer. Dat gaat niet even opletten. Duizens is een echte dorpsdokter. Hij komt veel aan huis. Dat is voor deze patiënt erg belangrijk. Komt de dokter regelmatig hier eventjes langs? Zeer zeker. Ja, als vrienden. Ja. En dat is wel gezellig. En hoe zou dat zijn als de praktijk straks zou moeten stoppen en er geen opvolger is voor dokter Duizens? Dat is een probleem, want er is dan geen arts. Dan moet ik de arts, dan moet ik dus het ziekenhuis bellen. Of die hier naartoe kunnen komen. Alright, man. Ik ben er dit op. Wat zou het voor deze patiënt betekenen als u straks daar niet meer wekelijks even langs kunt gaan om een praatje met hem te maken? Ja, dat hij meer beroep zal moeten doen op andere instanties. Hopelijk is er voor hem een andere plek waar hij. En ook hopelijk goede huisartsenzorg kan krijgen. In de praktijk heeft Duizens de ruimte om patiënten met psychische klachten zelf te begeleiden. Wij zien ook de psychosociale problemen, omdat wij de tijd hebben om het zelf te doen. En dat zijn vaak ook dingen die naar de GGZ hoeven, hè? Een burn-out. Uiterlijk 1 januari 2025 gaat de praktijk stoppen. Wij gaan stoppen omdat we met pensioen gaan en niet omdat het te druk is. Nee. Tot die tijd blijft dokter Duizens gewoon zijn ronde maken. We gaan naar de volgende visite, hè? Het is niet 93, het is 96. 96, maar liefst. Even niet zo snel, Marcel. Ja, maar... Want dan kan ik even naast je komen fietsen. Maar we zijn er al. Oh, we zijn er al. Dat is het mooie van zo'n klein dorp. Korte afstanden. Ja. We staan hier voor een huis en daar staat een hele mooie naam op, namelijk Trovato. Trovato betekent gevonden. Dus deze mevrouw heeft haar plekje gevonden. Ja. Jij hebt je plekje gevonden, maar een huisarts heb je nog niet gevonden die jouw praktijk overneemt. Nee, nog niet. Ik gun het ook iedere huisarts om dit te mogen meemaken. En dan dit betekent ook nog gewoon huisbezoeken afleggen bij zeker. Patiënten. En, op de fiets. Nee. En nu kunnen we bij een patiënt langs hier het trapje af. We lopen door de tuin. Met prachtig uitzicht op de velden en de weilanden. Ja. Goedemiddag. Mevrouw de Rooij verhuisde op haar 90ste naar Biervliet. Dat er een huisarts was in het dorp, was een belangrijk punt voor haar. Al heb je niks, het stelt je gerust. En dat is eigenlijk het prettigste van weten dat er een huisarts is. Ja, het klikt gelijk. Dus wat dat betreft is het heel erg prettig. Ja. En nou heeft hij zijn praktijk te koop staan. Vind ik heel erg jammer. Ja, vind ik echt heel jammer. Een huisarts zoals wij die nog voorstellen, is eigenlijk een vriend van de familie. Maar wat zou het voor u betekenen als straks er geen opvolger voor dokter Duizens is? Dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. Het meest moeilijke vind ik van een maatschap dat een stuk of drie artsen erin zitten en je weet niet wie je krijgt. Want u wil liever dat bekende gezicht? Tuurlijk, tuurlijk. En ik denk ook dat de meeste mensen dat graag willen. Maar wat raken de patiënten kwijt als jullie met de praktijk stoppen? Marta met name, die doet de meeste palliatieve zorg. En wij doen het dan ook 's avonds en in het weekend. Als je een relatie opbouwt met een patiënt, dan geef je het niet over aan de huisartsenpost. En dan blijf je dat doen. Voor de patiënt en voor de huisarts een proces wat je dan met elkaar afrondt. En dat is van beide kanten fantastisch. Ja, René Smit, dit is het probleem in de notendop. Ja, in Zeeland, maar overal in Nederland. Want zoals dokter Duizens zijn praktijk voert, dat willen nieuwe huisartsen niet meer. Oh. Die willen liever niet 24/7 beschikbaar zijn voor de patiënt. Nee. Dat kunnen ze niet meer aan in relatie met andere verplichtingen die ze hebben. Dus dat maakt ook dat er groepspraktijken ontstaan. Dat is aantrekkelijk voor nieuwe huisartsen. Maar die groepspraktijken hebben we heel erg beperkt in Zeeland. Daarom hebben de huisartsen in de buurt, waar dokter Thuis ook zit, het initiatief genomen met elkaar de praktijk opnieuw in te richten. Ja. Zodanig dat ze aantrekkelijker worden voor jonge huisartsen die zich wel in Zeeland willen vestigen, maar niet de praktijk willen voeren zoals dokter Duisens dat doet. Nee, nou, hoe dat er precies uitziet, daar hebben we het straks verder over. Laten we eerst even kijken over ja, welk probleem we praten, in welke omvang dat heeft. Dat is onderzocht door oud-huisarts Frank van den Berg. Hartelijk welkom. En samen met een collega heeft u daar onderzoek naar gedaan. Naar de vraag hoe huisartsen hun opvolging willen regelen en hoe ze het uiteindelijk regelen. Kunt u schetsen wat er uit dat onderzoek komt als je naar de omvang kijkt? Ja, we hebben 55-plussers geïnterviewd over de opvolgbaarheid van hun praktijk. En wat opviel was dat de meesten heel erg trots zijn op hun praktijk en het dus ook heel erg graag netjes willen overdragen. Ze willen zijn trouw aan hun patiënten en ze willen graag een hele goede opvolger hebben. Maar tegelijk blijkt inderdaad, zoals René Smit al zei, dat er betrekkelijk veel solopraktijken zijn, wat overigens afneemt. En dat, dus dat zijn echt dorpspraktijken? Er zit één huisarts op en die is er eigenlijk altijd. Ja. Er zal wel een weekendregeling zijn met artsen in naburige dorpen. Zeker, er zijn huisartsenposten, landelijk. Ja. Maar er zijn betrekkelijk veel solopraktijken. Ja. Die zijn lastig opvolgbaar. Er zijn wel eens instappende huisartsen, jonge huisartsen die wel solist willen worden. Maar de meeste willen in een samenwerkingsverband werken. Ja, maar en zelfs part-time. En part-time? Part-time. Ja. En part-time wil zeggen eigenlijk dat ze teruggaan naar normale werktijden. Ja, want wat een huisarts nu in zo'n solopraktijk, die werkt hoe vaak? Die werkt 70, 80 uur. Ja, per week. En is voor de rest bereikbaar. Ja, ja, dat zijn natuurlijk en dat wil de nieuwe werktijden generatie niet die meer. Niet meer kunnen. Dat, nee. Dat wil de nieuwe generatie en terecht niet. Maar dan is de vraag, kijk, nou, als je dat biedt, komen de jonge huisartsen dan wel naar Zeeland en naar Zeeuws-Vlaanderen? Dat merken wij wel, ja. Mm. Ja, wij proberen. Ik want zit wij in horen ook wel dat mannen bijvoorbeeld hier niet naartoe willen komen omdat hun partner, nou ja, of vrouwen hier niet naartoe willen komen omdat hun partner dan hier geen werk kan vinden. Ja, je als ziet, je geen huisarts bent. Ja, je ziet dat dat een van de redenen is om in de Randstad of in de buurt van de universiteiten te blijven. Mm-hmm. Waar ze hebben gestudeerd, bedoel waar je? Ze hebben gestudeerd en waar ze vaak hun partner al werk heeft en ze kinderen al op school zitten zelfs. Vanuit de commissie Continuïteit Huisartsenzorg van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie, waar ik lid van ben, proberen we landelijk duidelijk te maken hoe een aantrekkelijke vestigingsplek Zeeland eigenlijk is. Ja, waarom is het zo aantrekkelijk? Het heeft grote dan voordelen. Nou, het is aantrekkelijk omdat het een kleinschalig werken is vaak. Ook met goede samenwerkingsverbanden blijft het kleinschalig werken. Er is een beperkt aantal ziekenhuizen, je kent elkaar. En daarnaast zijn er ook hele praktische financiële voordelen. De huizen zijn goedkoper. En de tarieven zijn hetzelfde, dus de tarieven je houdt zijn meer hetzelfde, over. Precies. Ja. En, ik denk even met u mee. Ja, heel fijn. Er hoeft niet betaald te worden voor de overname van praktijken, wat naar het schijnt in de Randstad wel te gebeuren. Ja, dan moet je een behalve als je een apotheek overneemt. Ja, maar dat is dus gebruikelijk in de Randstad om een soort fee te betalen. Of noemen goodwill, hè? Goodwill voor ja, het adressenbestand. Dat is er weer ingekomen. De Landelijke Huisartsenvereniging raadt dat af. Maar dat helpt niet altijd. En hoe snel krijgen we hiermee te maken met dit probleem? Van die onmogelijkheid om opvolgers te vinden? Daar hebben we al mee te maken. Eigenlijk is het tot nu toe met veel kunst en vliegwerk gelukt om bestaande praktijken in bijna alle gevallen op te laten volgen. Oh. Dus we hebben een relatief succesvol programma. Oh, dus het probleem maar is al. Het probleem is er wel degelijk. Oh. We hebben namelijk gewoon meer praktijken nodig. En die meer praktijken die komen er niet, waardoor er geregeld in steden in Zeeland gebrek aan huisartsen is. In die zin dat patiënten geen huisarts kunnen vinden. Ja. En dat is natuurlijk een slechte zaak. Ja, ja, of iets wat daarop lijkt. Dan ga ik heel even naar iemand die hier op de tribune zit. Margot Poppen. Goedenavond ook. Hoe kreeg u het door? Of op welke manier kreeg u te maken met een gebrek aan huisartsen eigenlijk? Of drukte bij de huisarts? Ik had een huisarts. Die is in één keer verdwenen. Kreeg een nieuwe toegewezen. Kon u niet zelf kiezen? Nee, die kon ik niet zelf kiezen, helaas. Nee. En dat, ja, dat loopt helemaal fout. Het is niet te bereiken. Want u bent kankerpatiënt. Dat is wel vastgesteld door deze arts. Maar vervolgens kunt u daar niet altijd terecht? Ik kan daar zeker niet terecht. Ik heb een paar weken terug met een hele hoge hartslag in het ziekenhuis gelegen. En dat moest teruggekoppeld worden aan mijn huisarts. Dat is inmiddels een maand geleden. Ik zou een kastje moeten gaan dragen. Maar dat moet allemaal via deze huisarts. Maar ik krijg geen respons. Nee. En dat, waarom heeft dat dan te maken met het huisartsentekort, denkt u? Deze meneer, die, ik ga geen namen noemen, maar die heeft 2,5 praktijk op zich genomen. Dus die heeft gewoon veel te druk. Ja. En waarom heeft u dat gedaan? Eigenlijk uit goede zorg, maar... Ik heb geen idee waarom deze man dat heeft gedaan, maar dit gaat natuurlijk vreselijk mislopen. Ja. Ik ben niet de enigste, denk ik, daarin. Nou, heeft u wel een huisarts gevonden, begrijp ik? Ja. Waar? Ik heb een huisarts gevonden in Epe, in Gelderland. Daar heb ik een tweede huis. En daar kan ik altijd terecht bij deze vrouw. En dus dan gaat u voortaan de medische zaken via haar afhandelen? Ik denk het wel, ja. Ja, helaas. Shocking. Ja. Ja, René Smit, is dat nou... kunt u begrijpen dat dit voor de patiënten echt wel ingrijpend is? Ja, dat is zeker ingrijpend. Dat is heel erg naar als ik dat zo hoor. En het is wel, dat is een beetje het vervelende natuurlijk aan het verhaal ook. Van den Berg zei dat net ook al. De overbelastheid van het systeem, van de huisartsen die hier blijven, dat zal groter worden. Ja. En dus, als dat zie je hier dus aan dit voorbeeld dat al. Dat zie je hier gebeuren. En ja, dat is ook een van de opgaven waar we voor staan. Ervoor zorgen dat we het werk, zei het net ook, anders organiseren. Zodat we als huisartsen, maar ook andere zorgverleners, meer patiënten aan kunnen dan we nu kunnen. Want wat haar huisarts blijkbaar doet, is een grotere praktijk voeren dan standaard hij is. Hij neemt het op zich. Maar dat moet je dan wel zo organiseren. Want anders krijg je dit soort situaties. En dat kan natuurlijk niet. Maar de vraag is natuurlijk wel, kun je bij een gebrek aan huisartsen verwachten dat de zorg op hetzelfde niveau blijft? Ja, dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Maar als je ziet, laat ik het anders zeggen. We hebben al jaren voeren we discussies in Nederland over zinnige zorg, over verkeerde bedden, over overregulering in de zorg, over positieve gezondheid. Dat zijn allemaal insteken die erop duiden dat wat we nu in de zorg allemaal doen niet per se altijd even effectief en nuttig is. Mm-hmm. Wat we moeten proberen te doen is al die onnodige zorg. Hier praten we over een huisarts. Nee, maar dat gaat ook over huisartsen. Dat is het project hier Kerngezond bijvoorbeeld. Die doen toch per definitie nuttig werk eigenlijk? Ja, maar sommige patiënten die zouden niet naar die huisarts hoeven. Die kunnen op een andere manier geholpen worden, waardoor die huisarts meer tijd over heeft om mevrouw Poppen in dit geval wel bij te staan waar die nu niet aan toekomt. U heeft daar dus kennelijk ideeën over. Laten we het heel eventjes parkeren, want er zitten meer mensen hier in de zaal die ideeën hebben. Ik heb ook een tandarts aan tafel, Reg Redingius, ook uit Vlissingen, want we zitten hier vanavond in Vlissingen met Poynter. Hebben de tandartsen iets met huisartsen gemeen? Nou, dat kun je zeker zeggen. U noemde net al even dat in de komende 5 jaar 1 op de 4 huisartsen met pensioen gaat. Dat is bij tandartsen hetzelfde verhaal. Dus dat betekent dat wij ook in Zeeland in de toekomst een enorm tekort aan tandartsen zullen hebben. De zorg, het dreigt eigenlijk wel een zorginfarct, zoals je het zou kunnen noemen. Ja. Wat we dan ook zien is dat in Zeeland eigenlijk de grootste praktijken zijn van Nederland. We hebben de meeste patiënten per tandarts. Hoeveel zijn dat er? Dat is gemiddeld zo'n 2500 patiënten per tandarts, gemiddeld. Terwijl en waarom is dat veel? Ja? Als je naar Noord-Holland kijkt, is dat 1300. Mm-hmm. Gemiddeld Nederland is 1900 ongeveer, dus wij zitten behoorlijk aan de hoge kant. Het is overal al moeilijk om op korte termijn een afspraak te krijgen. Het is zeker al moeilijk. Er zijn al praktijken waar je maanden moet wachten om op een afspraak te krijgen. Dat is zeker het geval. Ja. En ja, we zien natuurlijk dat ook het verkrijgen van huisartsen en tandartsen naar Zeeland ook een probleem wordt. Ja, waarom komen ze niet in uw geval? Waarom komen ze niet? Nou, het is natuurlijk, Zeeland heeft helaas niet het beste verhaal, zo gezegd. Ja, mensen willen hier niet zo graag naartoe. Zie je met de mariniers ook, die durven er niet eens aan. Dus, nee. Maar het is zo dat er natuurlijk weinig tandartsen zijn. Hè. Er studeren per jaar maar 240 af van de universiteiten. Er gaan er 300 per jaar met pensioen in Nederland. En ja, dan is het heel moeilijk om die tandartsen naar Zeeland te krijgen. Ja, waarom mogen er maar zo weinig studeren? Heeft de tandartsenclub daar niet zelf ook invloed op? Daar heeft de tandartsenclub helaas geen invloed op, was het maar zo. Nee, de overheid heeft al sinds jaren en dag een numerus fixus, dus een maximum aan het aantal opleidingsplaatsen gesteld. Maar ik begrijp altijd dat de overheid zich daarbij wel laat adviseren door onder andere de tandartsen zelf. Er is natuurlijk een capaciteitsorgaan, wat al 15 jaar geleden aan het waarschuwen is gegaan naar het onderwijs toe en naar de Tweede Kamer toe, van denk erom, dit gaat helemaal verkeerd lopen. Maar er is nooit iets mee gedaan. En die numerus fixus is nooit omhoog gegaan. En dat betekent dat we nu met grote problemen zitten. Maar willen mensen wel tandarts worden? Jazeker. Ja. Er is voldoende vraag. Er worden heel wat mensen uitgeloot. Ook mensen die heel graag die studie zouden willen volgen, die worden uitgeloot en komen niet aan de beurt. Wat gebeurt er als die tandartszorg hier verder achteruit gaat? Dan mag met de gebitten van de mensen, zou ik maar zeggen. Nou ja, met de gebitten van de mensen. Op een gegeven moment zitten de praktijken vol. En dan gaan tandartsen met pensioen. Er zal op een gegeven moment geen opvolging voor zijn. En het vervolg daarvan is dat mensen naar de Randstad moeten om naar een tandheelkundige hulp te zoeken. Of naar Epe. Nou ja, misschien nog verder, wie weet. Ja, ja. En de vraag is natuurlijk of ze daar terecht kunnen, want het is natuurlijk een landelijk spelend probleem. Heel kort nog, want ik verbaas me altijd als je hier komt in Zeeland. Ik heb er een vakantiegevoel bij. Maar goed, dat is natuurlijk omdat ik hier niet woon. Dat hebben wij zelf ook nog steeds. Oh, toch wel? Het is heerlijk om hier te wonen. Ja, maar waarom is het dan toch een onaantrekkelijke vestigingsplek, blijkbaar? Het is onbegrijpelijk wat mij betreft. Ja. Ik snap het niet. Ik ben hier vanuit Groningen gekomen in een tijd dat er een overschot aan tandartsen was. Ik zit hier altijd nog met heel veel plezier. Ik werk en woon hier met heel veel genoegen. En ik zou willen dat veel meer mensen dat zouden doen. Ja. Goed, het is ook een beetje een imagoprobleem, hoor, van Zeeland. Een imagoprobleem, ja. Dat ver weg is. Ver weg en er zouden geen banen zijn voor de partners. Ja. Dat is helemaal niet waar. En nog afgezien daarvan is het ook zo dat er ook instanties zijn die behulpzaam zijn bij het vinden van die baan voor die partner. En bijvoorbeeld de provincie doet dat. En er is ook nog een stichting, de Zeeuwse Connectie, die behulpzaam is bij het vinden van banen voor partners. Hulp aan alle kanten en toch is het probleem nog niet opgelost. Zometeen kijken we eens even naar wat dat voor de rest van de zorg betekent. En zoals beloofd gaan we het ook over oplossingen hebben. Dank dat u dit in elk geval wilde uitleggen, meneer Redinkjes. En dan huisarts Van den Berg, oud-huisarts die onderzoek hiernaar deed. Wij gaan even naar Zeeuwse muziek met Dylan den Hertog. Goedenavond ook. Goedenavond. Jij gaat zingen met jou en je wordt begeleid, of hebt ook hulp van de gitarist Niels Smaakstof. Jullie zijn onderdeel van de band. Niet de hele band is hier vanavond. Nee. We hebben een kleine setting. Jullie hebben gisteren dus Het Regio Songfestival gewonnen. En nu op naar Europa. Naar Utrecht. En daar gaan we meedoen met het land. Dat is ontzettend leuk. De voorronde. Ja, de voorronde voor het Nationaal Songfestival. Nee, het is het Regio Songfestival. Dus het was nationaal, maar wel. Oh ja. Het is net een beetje anders. Met allemaal regionale bands. Ja. Zou je naar. Ik weet niet eens waar dit jaar of volgend jaar wordt georganiseerd, het Songfestival. Zou je daarheen willen? Zeker. Ja? Hartstikke leuk. Ja. En dan gewoon in het Nederlands. Zeker. Met een Zeeuws accent. Ja. Hartstikke goed. Jullie gaan zingen Verdwalen in het Bos. Absoluut. Is het de tijd van het jaar, of is het de geur van de herfst in het bos? Veranderen kleuren van groenrood naar grijs, wat maakt het van binnen iets los? En soms droom ik terug, alsof ik terug kan in de tijd. Laat mij verdwalen in het bos. Omhels haar en laat nooit meer los. Laten we kijken naar, kijken hoe de zon opkomt. Met een start van een nieuwe dag sta ik op om alleen naar buiten te gaan. Wat niemand begrijpt, als ik wandel naar jou kom ik steeds dichter naast je te staan. En soms droom ik terug, alsof ik terug kan in de tijd. De overkant waar jij zou wachten. Laten we kijken naar hoe de zon opkomt. Wauw, mooi. Mooi nummer. Verdwalen in het bos van Smaakstof. Straks nog meer van hen. We gaan het zo meteen hebben over de bereikbaarheid van de zorg. Eigenlijk in bredere zin, dus niet alleen over huisartsen en tandartsen. Eerst naar het NOS-journaal met Clemens Peters. NPO Radio 1. Het dodental aan Palestijnse zijde als gevolg van de Israëlische bombardementen op Gaza is opgelopen naar 2670, melden de Palestijnse autoriteiten. En dat betekent dat er sinds vanochtend 340 doden zijn bijgekomen. Het dodental in Israël is ook naar boven bijgesteld en bedraagt nu rond de 1400 mensen. Het hoofdkwartier van de VN-vredesmissie in Zuid-Libanon is geraakt door een raket. De vredesmacht meldt dat niemand gewond is geraakt door de raketinslag. Door wie die is afgevuurd, wordt nog onderzocht. Het zogeheten UNIFIL schrijft dat er zware vuurgevechten waren in het grensgebied tussen Israël en Libanon. De grensovergang tussen Egypte en Gaza bij Rafah zal worden geopend voor noodhulp, heeft de Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Blinken gezegd bij zijn vertrek uit Caïro. Blinken zegt dat er druk samengewerkt wordt met de VN, Egypte, Israël en andere landen om noodhulp in Gaza te krijgen. Daar dreigt een humanitaire ramp nu veel mensen op de vlucht zijn geslagen voor de dreigende invasie door Israël. En het boek Meester Kikker van Paul van Loon heeft de status van Gouden Boek bereikt. Er zijn 75.000 exemplaren van verkocht sinds het boek in 1996 uitkwam. Het gaat over een onderwijzer die zegt dat hij een kikker is. Zijn leerlingen geloven dat niet, tot hij een keer gewond de klas binnenkomt na een aanval door een ooievaar. Pointer met Niels Heidhuis. Ja, we zitten vanavond voor het laatst in de pop-up in Vlissingen, onze tijdelijke redactie waar we hebben gebivakkeerd, ook om de verhalen van mensen te ontvangen, tips te krijgen. Inwoners van Vlissingen die langskwamen maakten zich ook zorgen over de bereikbaarheid van zorg. Belangrijke medische voorzieningen zoals de afdeling spoedeisende hulp, die zijn uit Vlissingen vertrokken. Dat betekent dat de druk op andere afdelingen groter wordt, zo ook bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Goes. Steeds vaker is het daar veel te druk en de problemen worden al maar groter. Reportage van Itz Nicolai. Ik ben bezoeker hier van het ADRZ te Goes. Ik woon zelf in Middelburg en ik vind het heel erg vervelend, de reizen die je altijd moet maken om de mensen te bezoeken. Dit is het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes. De grootste spoedeisende hulp van Zeeland. Binnen heb ik afgesproken met Menno Gakkeer. Hij is arts op de spoedeisende hulp, waar het steeds vaker te druk is. Dat betekent dat mensen in de gang liggen, of dat de wachtkamer tot in het restaurant van het ziekenhuis uitpelt. En dat is niet alleen vervelend, maar we weten ook dat dat de zorg inhoudelijk, kwalitatief schaadt. Dus het is ook echt slecht voor de zorg die we leveren. Ja, we lopen nu vanuit de personeelsruimte de afdeling op. Want het is hier een oceaanthema, hè? Ja, de gang is een onderwaterthema. Een haaitje, Finding Nemo zie ik daar nog, een dolfijntje. En hier een orka en wat andere zeedieren. Nou, dat is best vrolijk. Ja, dit is de kinderstraat zoals we hem vorige week geopend hebben. Al met al maakt dat dat een goed afleiding is voor de kinderen. Wat voor soort spoedeisende hulp is dit? Ja, ADHZ heeft een grote spoedeisende hulp. 28.000 patiënten per jaar met serieuze pathologie. Geen zelfverwijzers, dat wil zeggen heel beperkt. En de zelfverwijzers die hier zijn, die zijn hier ook terecht. Maar dat ligt ongeveer op 5%. Met wat voor gezondheidsproblemen komen mensen hier binnen? Ongevallen, hartproblemen, longproblemen, allerlei kinderproblemen. Ja, alles wat je in de acute zorg kunt treffen. Maar zoveel afdelingen spoedeisende hulp zijn er niet meer. Dit is zeg maar de plek waar alle administratie plaatsvindt, waar het overzicht is over alle patiëntenstromen. De vitale functies van alle kamers bewaakt worden. We zien hier natuurlijk allemaal gegevens, medische gegevens, maar ook een lijstje met ziekenhuizen in de buurt met een codesysteem erbij. Wat is dat? Ja, dat is de toegankelijkheid van de beschikbaarheid van de SEH's in de regio. Vlissingen staat er niet meer tussen. In Dordrecht had je nu natuurlijk 2 SEH's. Breda had je 2 SEH's. Als het gaat over deze regio, dan praat je over bijna een halvering van het aantal SEH's. En ook in de rest van het land worden afdelingen gesloten. Tranen zullen we niet bedwingen. Dat schrijft het ziekenhuispersoneel van het Refaya ziekenhuis in Stadskanaal op een spandoek bij de hoofdingang. Ze nemen afscheid, want over een uur gaat letterlijk het licht uit op de afdeling spoedeisende hulp. Er was al een tijdje een gerucht. Er werd al veel over gepraat, is ook al veel gedemonstreerd. Maar nu is het toch echt. 1 april gaat de spoedeisende hulp verdwijnen uit het ziekenhuis in Hengelo. Sinds 2010 hebben 22 afdelingen spoedeisende hulp de deuren moeten sluiten. Minister Ernst Kuipers gaat nieuwe sluitingen niet tegenhouden, zei hij in juni in de Tweede Kamer. En ik wil daarom ook eerlijk zijn naar uw Kamer en ook naar de inwoners van alle gemeenten met een SEH of een afdeling acute verloskunde. Er zullen in de komende jaren ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden. Niet alles kan altijd en overal. En dat zal in sommige gevallen effect hebben op de huidige acute zorgvoorzieningen. Maar bezoekers van het ziekenhuis in Goes zien minder afdelingen spoedeisende hulp helemaal niet zitten. Ik denk niet dat hij goed weet wat of dat inhoudt als je eigenlijk op een eiland woont. En dat je lange reistijden hebt. En ik ben bezoeker hier van het ADRZ te Goes. Ik woon zelf in Middelburg en ik vind het heel erg vervelend. De reizen die je altijd moet maken om de mensen te bezoeken. Dus ik ben tegen het plan dat er minder spoedposten komen. Want hoe belangrijk is het ziekenhuis in Goes dan voor u nu? Ja, nu het belangrijkste, omdat er in Middelburg en Vlissingen geen ziekenhuis meer is. Dus ben je aangewezen op Goes. Ja, en dat is voor ons Zeeuwen niet erg fijn. Terug naar arts Menno Gakkeer. Hij deed ook promotieonderzoek naar de spoedeisende hulp in Nederland. Zijn conclusie? Het sluiten van afdelingen heeft de problemen niet opgelost. Groter is niet altijd beter. Sterker nog, als we nu kijken naar wat heeft de concentratie en het beleid de afgelopen 10 jaar ons opgeleverd. Daarvan is het aantoonbaar duurder geworden. We hebben aantoonbaar de personeelsproblemen niet opgelost. Die zijn groter geworden. Hoe kan het dat dan toch niet helpt? Heel eenvoudig gezegd, je kunt wel patiënten verplaatsen naar een andere locatie, maar dat betekent niet dat de medewerkers mee verplaatsen. Plus wat we zien, kwaliteit van SEH-zorg, die meten we in Nederland niet. En dat is nog helemaal niet inzichtelijk. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor dat concentratie werkt, de kwaliteit omhoog brengt. Daar is geen enkele onderbouwing voor. En wat dat aangeeft is dat een aantal veronderstellingen het vertrekpunt hebben gevormd voor een beleid, terwijl die veronderstellingen niet kloppen. Ja, we praten erover verder in Vlissingen aan tafel met nog steeds René Smit. Hij is bestuursvoorzitter van Zorgzaam. Daar hoort het ziekenhuis in Terneuzen bij. Dat is overigens een ziekenhuis dat ook een eerste hulp heeft. Hè? Zeker. Spoedeisende hulp. Het kan ook niet anders, omdat als we dat niet zouden hebben, er heel veel mensen niet binnen een bepaalde normtijd, 45 minuten, acute zorg zouden kunnen krijgen. Ja. Dus die spoedeisende hulp die kan niet dicht, want anders hebben mensen geen goede zorg in de buurt. En is het daar ook zo druk bij u? Minder druk. Oh, zijn er minder ongelukken in Zeeuws-Vlaanderen? Zeker. We zijn natuurlijk nog ruimer behuisd dan aan de overkant zou kunnen zeggen. Nee, maar het gaat over de bevolkingsdichtheid. Er wonen hier meer mensen aan deze kant van de, van de Schelde. Mm-hmm. En we hebben minder aanloop van toeristen. En dat is denk ik wel een van de grote problemen hier in de zorg, in Zeeland sowieso. De enorme hoeveelheid toeristen in eigenlijk een steeds groter deel van het jaar die de zorg ook belasten. Maar er zitten twee interessante opmerkingen in die reportage. In de eerste plaats de patiënt die zegt: wij willen dit helemaal niet. Wij willen dat er een spoedeisende hulp in de buurt is. En de arts die zegt: het is nooit bewezen dat het efficiënter is om ze allemaal te sluiten en die spoedeisende hulp te concentreren. Ja, en dat klopt. En dat doet zich overigens bij meer onderdelen in de zorg voor. We hebben steeds meer kwaliteitseisen gesteld, waarbij die kwaliteit gemeten wordt om een heel specifiek klein deel van die totale zorg. Je hebt hier over spoedeisende hulp die basiszorg is voor heel veel mensen nuttig. Er wordt altijd gezegd, we moeten het concentreren, want dan werken daar op die geconcentreerde plek voldoende mensen die heel veel ervaring hebben in het verrichten van dat taakje. Om die laatste 1% complex ook te kunnen opvangen. Mm-hmm. Alleen complexe 99% zorg is niet zo complex. Mm-hmm. Het is basiszorg. Ja. Daar zijn die spoedeisende hulpen die we hebben heel goed voor uitgerust. Zeker als je weet dat we de zorg hier ook veel meer laten samenwerken met andere aanbieders van zorg. De huisarts, de wijkzorg, dus zegt, de GGZ, noem het maar op. Maar u zegt het klopt dus dat doordat er heel streng wordt afgerekend op 1% van de ingewikkelde zorg, heel veel spoedeisende hulpen daar niet meer aan voldoen en dus op de nominatie staan om te sluiten. Maar dat is overigens niet alleen maar bij spoedeisende hulp zo. Dat is ook bij heel veel andere delen van de zorg net zo. We hebben bij de kinderchirurgie, hartchirurgie natuurlijk ook zo'n discussie. Ja, en dat is dan voor heel complex. Ja. Maar je ziet het dus ook in de gewone zorg dat die eisen steeds meer toenemen. En dat is echt de nadelen van de zorg die we hier in Zeeland kunnen bieden. Jobe van den Berg is Tweede Kamerlid uit Zeeland. Hartelijk welkom. Dank u. U ziet hier aan tafel. Ja, maar u heeft ook heel lang in de Tweede Kamer gezeten. En dan zat u bovenop deze ontwikkelingen. Ja, ik zit nog steeds in de Tweede Kamer. Ja. Nog een paar weken in ieder geval. Ja. Maar ik ben inderdaad sinds januari 2019 met dit dossier, ik mag wel zeggen, in gevecht ook met het ministerie. Mm-hmm. Want het is terecht wat René Smit aangeeft. Het is helemaal niet bewezen dat die concentratie tot betere zorg leidt of tot goedkopere zorg leidt. Dat geldt alleen maar inderdaad voor die hoogcomplexe laagvolumezorg. Dus een open hartoperatie. Hoogcomplexe laagvolumezorg, ja. Ja, ja. Mm-hmm. Dus daar kan je zeggen, heel moeilijk, maar er gebeurt heel weinig. Moeilijk en het gebeurt bijna nooit. Ja. En daarvoor is het inderdaad goed om te concentreren. Mm-hmm. Zoals we ook een 1 Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis hebben. Ja, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Maar vooral de basiszorg, dat is meer dan 90% van de zorg, is dat gewoon niet aan de hand. Dus ik ben daar ook constant over in discussie met de minister. En heeft u zelf nog mazzel? Want ik begrijp, u komt uit Goes. Ja, en daar is dus nog een goed hier ziekenhuis. Om de hoek eigenlijk, ziekenhuis. Hoe fijn is dat? Ja, nee, dat is, nou, daarom heb ik ook iedere keer gezegd, ik was enorm boos, mag ik wel zeggen, vorig jaar op de minister. Toen had hij een beleidsagenda acute zorg geschreven. En daar stond letterlijk het zinnetje in: nabijheid is geen aspect van de kwaliteit van acute zorg. Ik zeg, nou, ik voel me werkelijk als door een wesp gestoken. Want nabijheid is A, belangrijk voor de leefbaarheid van een regio. Ook voor de gemoedsrust van mensen. Dat hoor je net in alle rapportages ook. Maar ook voor de kwaliteit. Want het regionale ziekenhuis heeft het netwerk met de huisartsen, met de apothekers, met de wijkverpleging. Dat hebben die ziekenhuizen verderop niet. Maar goed, ambulances zijn tegenwoordig natuurlijk ook halve rijdende ziekenhuizen. Dus als iemand daar maar eenmaal in ligt, maakt het toch niet zo ver uit hoe ver die nog moet rijden? Ja, je kan inderdaad zeggen, als jij dus een zwaar, heel zwaar ongeluk hebt gehad en je moet naar een ander ziekenhuis, dan word je gestabiliseerd. Dat klopt. Mm-hmm. Maar dat betekent A, dat je enorm veel meer ambulances zou moeten hebben. Het is dus niet bewezen dat het tot betere zorg leidt als je die basiszorg weg gaat doen. En het is voor mensen dus enorm veel meer reisafstanden. Ja. Verplegend personeel heeft vaak ook geen interesse om dan maar 50 kilometer verderop te gaan werken. Nee, maar dat werd net ook opgemerkt. Hè? Je kan het wel concentreren ergens, maar het wil niet zeggen dat dan het personeel wat ergens anders overbodig raakt, mee verhuist. Nee, en ik heb ook gezegd van nou al eerder, hè, want je hebt dus regionale ziekenhuizen zoals ADHZ en Zorgzaam, maar je hebt dus ook topklinische en academische ziekenhuizen. Ja. En die zuigen in feite alles naar zich toe. Ja. Zegt, het is gewoon een verdelingsvraagstuk. Maar je moet gewoon eens omkanten. Ik ben al jaren in gevecht met het ministerie. Dat is dus nu Kuipers. Hè? En je hoorde hem net ook zeggen van ik ga er gewoon mee door. Wat maakt nou dat u dat gevecht eigenlijk niet kunt winnen? Nou, je ziet daar toch wel verandering in stappen in. Want ik heb toen bepleit dat bij wijzigingen in de acute zorg in ieder geval overleg is met het gemeentebestuur. Nou, dat duurt dan natuurlijk allemaal lang in Den Haag. Dus uiteindelijk is dat in de wet gekomen in januari 2022. Mm-hmm. En nu zie je, en dat zag je ook in het debat op 22 juni... Hè, waar net over werd gesproken, dat de minister die kan niet anders dan dat hij zeggen, ja, die ziekenhuizen moeten wel eerst in gesprek, dus met die gemeentebestuur. Ja, nou, dan gaan ze in gesprek en dan zegt het gemeentebestuur, wij willen graag dat hier een eerste blijft. En, dan zegt de minister, nou, ik heb het gesprek gehad, ga toch dicht. Nee, maar dat is dus, je moet wel inhoudelijke argumenten geven. Mm-hmm. En je moet ook kunnen zeggen, als we zeggen, nou, we hebben een ander scenario, wat kunnen we daarmee doen? Hè? Alternatieven die worden aangereikt, kan men daarop reageren? En wat mij ook nog een keer irriteert, in het integraal zorgakkoord hebben wij vorig jaar afgesproken, we maken regiobeelden en ook regioplannen voor de hele regio. Ja. En dat dan toch tussendoor in Heerlen, in Zutphen of waar dan ook even wat wordt gezegd van, nou, maar we gaan nu dit tussendoor doen. Ja, ik vraag me toch af hoe hier verder aan tafel naar wordt geluisterd. Oud-huisarts Frank van den Berg. Dit is het verhaal. Heeft u nou het idee dat de politiek grip heeft op die ontwikkelingen? Nee. Het probleem van deze hele problematiek is dat eigenlijk niemand de regie heeft. Ook de minister niet? Ook de minister niet. Kennelijk. Tja. Hoe geven we dit? Is, ja, meneer te geïsoleerd bekeken. Alsof de spoedeisende hulp een ding is op zichzelf staand. Dat is niet zo. Nee, maar onderdeel maak het breder. Wie heeft dan de regie over hoe de zorg, het zorglandschap is ingericht? Ja, wij pretenderen hier in Zeeland, omdat het anders niet goed komt, dat we daar zelf de regie op nemen. Ja. En dat is, daar gaat die coalitie over. Dat zijn aanbieders hier met de zorgverzekeraar, maar ook een nauwe samenspraak met de inwoners. Maar kan die zorgverzekeraar er geld bij stoppen als dat nodig is? Want anders dan blijf je dus met de bestaande middelen het probleem oplossen. Het klinkt misschien een beetje vreemd, want we zijn in Nederland altijd over geld bezig, maar in dit zuinige Zeeland hebben we het niet zozeer over het geld, maar over het personeelstekort. Ja. Hoe zorg je ervoor dat de mensen die je hebt zo goed mogelijk worden ingezet in de zorg die gevraagd wordt? Maar tot slot nog heel even naar mevrouw van den Berg, want die zit dichter bij die minister. Wat doet u in uw laatste weken misschien? Maar bent u herverkiesbaar? Nee, al nummer 35, mijn lijstduur heb ik gevraagd. Daar bedoel ik, dus dan is niet de bedoeling dat u erin komt. Wat gaat u nog doen en wat moet u opvolger doen om die regie wel bij iemand neer te leggen en de problemen op te lossen? Nou, ten eerste hebben wij volgende week woensdag nog een debat over ziekenhuiszorg. Zo komt het weer aan de orde. Maar ik heb de afgelopen jaren verschillende moties over ingediend en dan zie je langzamerhand toch dat daar in ieder geval werk van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld dat bij het vaststellen van waar komt een ziekenhuis, dat dan leefbaarheid van een regio ook meegenomen wordt. Dat in regionaal acuut overleg acute zorg, dat daar ook straks patiënten in vertegenwoordigd zijn. Goed. En nogmaals, dat integraal zorgakkoord, dat is in feite wat René Smit ook net aangaf, dat was per regio gaan we een totaalplan maken. En ik vind dat die totaalplannen ook gemaakt moeten worden en dat dus niet zomaar hapsnap ergens alleen dat ene stukje van de acute zorg er ook uitgetild kan worden. Dus dan moet meer naar andere problematiek ook worden gekeken. Gaan we zo meteen doen. Eerst even de gedachten weer ordenen tijdens de muziek van Smaakstof. Laat het vuur aan. Alles valt naar beneden. Zelfs de zon zien ondergaan. Ik heb gekeken naar haar benen. In het zand onder de maan. Vertel me nog een keer over alles wat we deden. Verleid me nog een keer, want het duurt slechts nog even. Alles valt zacht naar beneden. Zeg me niet dat dit er is. Want ik wil blijven geven. Geef je mij wat ik zo mis. Vertel me nog een keer over alles wat we deden. Verleid me nog een keer. het duurt slechts nog even. Laat voor ons het vuur aan. Ik was nog op zoek naar mijn aansteker, maar die kon hem net niet vinden. Hier gaan normaal gesproken de lampjes van de mobiele telefoon bij aan, denk ik. Ja, ja, mooi walsje. Dankjewel. Smaakstof was hier in Vlissingen, live spelend. En dat geeft ook meteen weer even wat energie voor onze slotdiscussie over de oplossingen van de zorgproblemen hier. Goedenavond, Celine Almekinders. Goedenavond. Basisarts op dit moment op de spoedeisende hulp in Terneuzen. Wil huisarts worden en heeft meegedacht over een model om die huisartsenzorg daar veilig te stellen in wezen. We hebben het al even vastgesteld eerder in deze uitzending. Hè? Huisartsen willen met pensioen, kunnen geen opvolger vinden. Wat is er eigenlijk uit het overleg gekomen dat jullie hebben gehad? Zijn rond de tafel gaan zitten? Wat is de oplossing? Nou, wat wij eigenlijk hebben gedaan is een kernteam opgesteld. En een kernteam bestaat niet alleen maar uit de artsen, maar ook de doktersassistenten, eigenlijk praktijkmanagers. Tal van mensen worden betrokken. En in West-Vlaanderen hebben we gelukkig naast Biervliet ook nog een aantal andere praktijken. En deze praktijken hebben eigenlijk met z'n allen de handen in elkaar geslagen. Oké, we moeten nu iets gaan doen. Want als we nu niks gaan doen, dan zijn we te laat. Zijn we inderdaad te laat. Ja. Dus wat we nu proberen is juist positief naar de toekomst te kijken en een plan op te stellen. Hoe gaan we dit doen? En het plan van voorstel op dit moment is dus dat we gaan werken met een hoofdpraktijk en satellietpraktijken. Oh. En dat betekent dat dus eigenlijk alle huisartsen samen gaan werken. Dan krijg je in heel West-Zeeuws-Vlaanderen, dus dat is zeg maar, ik noem het maar even het kustgebied, mm-hmm. Biervliet en Katzand en Breskens misschien ook wel? Ja, zeker. Hoofdplaat ook. Hoofdplaat, ja, om nog maar even een grote plaats te noemen. Om daar dus één huisartsenpraktijk te maken. Maar er zullen ook nog kleine praktijkjes zijn in de verschillende dorpen. Precies, precies. Ja. En wat lost dat dan op? Wat dat op gaat lossen is eigenlijk met name samenwerking. Dus eigenlijk al bij de deur. De patiënt belt natuurlijk naar de huisartsenpraktijk. Er zijn ook een tekort aan doktersassistenten, naast dat die huisartsen tekorten hebben, dat er een goede triage moet gebeuren. We willen daar triage dan is inschatten wat het probleem is en wie het ernstigst aan toe is. Ja, en dat we daar dan niet alleen maar gaan kijken van oké, moet deze patiënt wel of niet naar de dokter, maar is de dokter de juiste plek waar deze persoon naartoe gaat? Of kan deze persoon al naar de verpleegkundige specialist? Of kan die naar een ander vakgebied toe, dat ook de fysiotherapeut, et cetera, betrokken worden? Maar dat klinkt een beetje alsof, want als je alle huisartsen in één praktijk zet, dan en ik bel op voor een afspraak, weet ik niet, krijg ik niet per se Celine Almekinders als arts die dag. Er wordt nog altijd gekeken. Het is ook niet echt één praktijk. Het is meer dat je het moet zien dat er gewoon één regio allemaal gaat samenwerken. Mm-hmm. We hebben een hoofdlocatie, maar er zullen nog altijd gewoon een aantal praktijken nog gewoon blijven bestaan. Maar ze werken samen met elkaar. Ja. Maar het doel is nog altijd om de eigen huisarts wel bij de patiënt betrokken te houden. Dus het is echt wel betrokken erbij. Ja, dus het is echt wel het doel van oké, die moet naar zijn eigen huisarts toe. Daar gaan we hem dan ook in plannen. Ja. Zoverre dat gaat lukken. Oud-huisarts Frank van den Berg kijkt een beetje Nee, afwachtend. Ik vind het heel positief dat dit gebeurt. Ja. Kijk, het wordt onvermijdelijk dat patiënten meerdere gezichten gaan zien. Maar het is een heel goed beleid van huisartsen om dat te beperken tot twee. Ja. Kijk, als je part-time dat werkt, kun je proberen. Kun je niet meer 24/7 bereikbaar. Dan ben je niet bereikbaar. Nee, maar veel mensen realiseren zich dat niet. De vraag is ook of het onvermijdelijk is. U zegt dat net zo. Als je dan de patiënt vraagt, hè, wil u dat? Dan zal die snel nee zeggen. Wij spraken bijvoorbeeld met Jan van Vliet. We vroegen hem, kent u uw eigen huisarts? Nee, ik heb geen goed contact met mijn huisarts. Ik weet zelfs niet wie mijn huisarts is. Toen ik daar eerst patiënt was, Toen had ik wel een huisarts. Die is gestopt en die heeft die praktijk overgedaan. Waarschijnlijk te groot of de kosten niet goed in de hand kunnen houden. En toen hebben ze dat dus in tweeën moeten splitsen, denk ik. Anders weet ik het ook niet. Ik ben niet zo snel over te halen om mijn verhaal kwijt te raken. Dus ja, dat zal wel in mijn dossier staan. Maar ik heb geen zin om dat steeds weer tegen een random arts te moeten gaan zeggen die daar dan, als het ware de praktijk voert op dat moment dat ik mag komen. Ja, u kunt het wel willen, maar de patiënt wil het niet. Ja, en ik denk dat er ook echt nog verschil zit in de patiënt en de vraag van de patiënt. Zoals we net het verhaal gehoord hebben, denk ik dat het heel belangrijk is om een vast persoon te hebben. Het gaat daarover chronische zorg in het verhaal van wat mevrouw net met ons gedeeld heeft. Mm-hmm. Maar er komen ook andere patiënten. Er komt ook een patiënt die gevallen is en vermoeden heeft dat hij zijn pols gebroken heeft. Ja. Maakt het op dat moment heel veel uit of dat het de vaste huisarts is, of dat het bijvoorbeeld een huisarts is die op dat moment alle spoedjes aan het wegwerken. Ja, maar ik vraag me wel af of je het nou zo kunt organiseren dat degene die een pijnlijke pols heeft door een random arts wordt geholpen, mm-hmm, en degene die een, zoals deze meneer Van Vliet, zijn vaste gezicht wil zien, dan wel zijn vaste gezicht kan zien. Nou, dat is eigenlijk wat we wel proberen te bewerkstelligen, om bijvoorbeeld te kijken of dat er een arts kan zijn die vrij staat om alle spoed in te richten. En die staat dan bijvoorbeeld op een hoofdlocatie, en dan worden andere huisartsen niet onderbroken in een spreekuur met een chronische zorgpatiënt om bijvoorbeeld die gebroken pols weg te werken. Hier gaat een hand omhoog van meneer Poppen. Ja, ik zat net even het verhaal aan te luisteren. Wij zijn regelmatig het land in en we hebben dus nu de afgelopen periode gebruik gemaakt van een passantenlijn. En dat is een toeristenlijn voor huisartsen, waar collectief huisartsen bij aangesloten zijn in de provincie Gelderland. En dan krijg je met de man van mevrouw Poppen die eerder aan het woord was, ja? Dat is correct. Maar dan krijg je dus al een voorselectie. En zeker hier in het Zeeuwse Walcheren zou het heel erg belangrijk kunnen zijn om juist die druk daar weg te nemen. Om in de voorselectie te kijken van nou, de toeristen dus uit het systeem te halen. En daar te zoeken van waar is de belangrijkste hulp dan wel nodig. Ja, is dat wat? Ik denk dat het duidelijk is dat meneer echt probeert aan te geven van wij willen de zorg, de toeristen komen naar onze regio toe, maar vergeet onze eigen mensen niet. Ik denk dat meneer ook probeert duidelijk te maken. Klopt dat? Ja. Sorry, dat maakt er wel een onderdeel van uit, ja. Precies. Ik denk dat dat iets is om na te denken, maar dat heeft ook te maken dus inderdaad met het voorwerk voordat de patiënt naar de dokter moet. Waar moet die patiënt zijn op dat moment? Wel bij een dokter, niet bij een dokter? Bert Schulden wil nog even aanvullen, want hij heeft samen met Celine Almekinders dit plan ook opgezet. Nou, niet alleen met Celine, met Bas Rik en met Irma van der Pluim en nog 10 anderen. Maar ik wil nog beter benadrukken dat als we zo'n nieuwe oplossing hebben, dat het de collectieve verantwoordelijkheid is die het nieuw maakt. Wij zijn als nieuwe club huisartsen in West-Vlaanderen verantwoordelijk voor alle passanten en alle bewoners. En aangezien we minder huisartsen krijgen, minder assistenten, betekent dat je de personen gewoon goed moet verdelen. En daar zullen allerlei noviteiten bij moeten komen. Digitalisering, noem het maar op. Maar een belangrijk uitgangspunt voor je, wat Celine ook al verteld heeft, de één-op-één relatie blijft belangrijk. Ja, hoe, linksom of rechtsom, meneer Smit, tot slot. Die zorg gaat toch veranderen, ook in de ogen van de patiënt. Of die dat nou wil of niet, dat proef ik hier een beetje uit. Absoluut. Je hoort nu voorbeelden waaruit blijkt dat de zorg al steken laat vallen. He, dat zijn nu nog incidenten, denk ik. Maar dat wordt structureel als we niet de tij keren. En dat betekent dat we de zorg anders moeten inrichten. En allerlei hokjes waar we de zorg nu hebben ingestopt, met steeds meer regelgeving, dat terzijde moet schuiven. Dat zou mijn pleidooi zijn. Dat Zeeland de ruimte krijgt. Dat is in het Integraal Zorgakkoord eigenlijk een beetje opgenomen. Ja. Dus er is een begin gemaakt. En ik zie Kamerlid Johan van den Berg schrijven. Dus die gaat dit in haar laatste week in de Tweede Kamer ook nog oppakken. Hartelijk dank dat u hier was, René Smit, zorgbestuurder hier. En ook dank aan Celine Almekinders natuurlijk, die er werk van heeft gemaakt in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dadelijk, Dijkstra en Evenblij. En die zitten in Vlaardingen. Goedenavond. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1 Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.